Astelehenetik Tolukan dira pilotariak, bi egunez aholkatua zitzaien ezindar haundirik egitea gorputza goratasunari egokitzeko 2007 metretan iraganen baita munduko xapelketa. Horrek ez dukentzen ez direla orain arteleku berrian atrebatua alizan, partida ofizialak jokatu haintzin, ondorioz beste pilotalekuen bilai bilidira arduradunak, segitu dugu ezkerparetan hariko den balineko nesken taldearen entrenamendua, eta han kurutzatu dugu Filipe Otegi senpertara, hau eskuuskan lehiatuko da Brasilgo selekzioarekin, eta heldu bezain fite, lehenbiziko arazuer pare egin behar zaiela erraiten dauku Filipe Otegik. Hori da, zaila da leku bat atxemaitea, badira bi ezkerpareta hemen Tolukan, baina ni harinaiz trinketean, nahi noen ikusi atzo trinketa, baina maher uski ez da ino bukatua, edo orfite bukatzea doa espero dut, eta bihar dut lehen partida, bihar goizan, ara, momentuan esperoan, eta ageriko bihar, sorpresa. Uruguaiari lehiatuko zako Brasilgo Filipe Otegi, goizuntan, erran bezala ezkerparetan hariko denen esken taldea segitu dugu, Patxi Etxeberri, balineko entrenatzailearen iardokitzia lehen trebaketatik landa. Bon, piskat zaila zen, goratasun untan, izi garri desberdina da, pilotek animaleko pumpak egiten dituzte, eta hori izan ahi da guretako, baina zaila izanen da Espainien dako eta Argentinen dako, orduan ikusiko dugu. Eta etxian hariko baitira, Mexikarrak dira abantailatuak, usatuak baitira balintza horietan jokatzia.